Pabulong, walang bawal marinig. Ang iba ika'y magtagot, makikita kanila. Kaya dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid. Manahimik, ibulong, walang bawal marinig. Ang iba ika'y magtagot, makikita kanila. Kaya dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, manahimik. Gusto mo ako nakalakip, sa imputas gusto mo na tumakip. Lahat na pagkukulin niya gusto mo mabuo, kaya ka pala sa'yin kumabit. Alam ko naman ang iyong kailangan, di mo masabihin ang lantaran. Sa akin tabi lang akalalagyan mo, na di mo ramdam na basta ka lang nakasang kapon. Marami pa akong tinatago, di lang rin ikaw. Kapag siya nasa malayo, ako ang sinisigaw mo. Kaya pala ngayon ay iyon ang sinusulit, kasi alam natin walang bahon, di sumisingaw. Maluwag mo ng pagkatali, gusto lang magpas pa sa alanganin. Pwede lang naman natin gawin na maging komportable, pero bawal maging kampante sapagkat ngayong araw lang iikot ang lahat. Pagkasapit ng bukas, lilimot din agad. Pagyari, walang nangyari, kung di man yung mayayari. Usapan yung magsirain, bawal sa atin na magsabi. Ibulong, walang bawal marinig. Ang iba ika'y magtagot, makikita kanila. Kaya dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, manahimik. Ibulong, walang bawal marinig. Ang iba ika'y magtagot, makikita kanila. Kaya dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, manahimik. Bago tayo magka-problema, dapat alam mo na yung tema. Di na bago asa paligid, kaya di ba yung man sana sa kinain na ni Eva. Pulong mo na lang sa hangin at sa tenga. Humalik at bumalik doon sa leeg, pababa sa iyong panakip. Bumabalik ka lang para matikman na ang walang kasi paek. Kung gano'n to kasarap, gano'n di siya kasakit. Lahat ng bagay nilulugar kapag nasanay na ay nasusundan. Hanggang sa di mo na alam ang kalagayan, pag nasobrahan ka na doon na ito nagiging sugal. Sapagkat ngayong araw lang iikot ang lahat. Pagkasapit ng bukas, lilimutin din agad. Kunyari walang nangyari, kundi man ay mayayari. Usapan ay huwag sirain, bawal sa atin na magsabi. Ibulong, walang bawal marinig. Ang iba ika'y magtagot, makikita kanila. Kaya dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, manahimik. Ibulong, walang bawal marinig. Ang iba ika'y magtagot, makikita kanila. Kaya dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, manahimik. Ibulong, walang bawal marinig. Ang iba ika'y magtagot, makikita kanila. Kaya dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, dito ko lang sa gilid, manahimik.